Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. En dit wordt zonder enige twijfel het meest gevarieerde uurtje van het jaar. Want we hebben het aan tafel indringend over de vraag wat de toegevoegde waarde is van Internationale Vrouwendag. Aanstaande vrijdag is dat, 8 maart. En onze sportcollega's praten u helemaal bij over de eerste race in de Formule 1. Oprecht kringidealisme en onvervalst sportentertainment. Wat wil je nog meer? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het nieuws, Marnix Ampersen. De VS heeft voor het eerst een dropping met hulpgoederen uitgevoerd boven Gaza. In totaal zouden zo'n 38.000 maaltijden zijn neergelaten. De dropping zou zijn uitgevoerd met 3 militaire vliegtuigen. De actie was gisteren aangekondigd door president Biden. Hij zei dat er onvoldoende noodhulp in Gaza aankomt en dat er levens op het spel staan. Andere landen deden al eerder droppings met hulpgoederen. Bij een Israëlische droneaanval in het zuidwesten van Libanon zijn 3 Hezbollah-strijders gedood. Ze zaten volgens de Libanese veiligheidsdiensten in een auto die onder vuur werd genomen. Een van de slachtoffers zou een wapentechnicus zijn geweest. Hezbollah zegt dat het een Israëlisch militair hoofdkwartier heeft aangevallen op zo'n 15 kilometer van de grens. Of daarbij slachtoffers zijn gevallen is onduidelijk. De SP gaat zich weer richten op de klassenstrijd. De werkende klasse moet opstaan en nemen wat ons toebehoort, zei de nieuwe partijleider Jimmy Dijk in zijn eerste speech voor partijleden. Hij haalde uit naar het neoliberalisme en zei dat er in het land veel spanning en verdeeldheid is. Op het congres in Bussum werd met een staande ovatie afscheid genomen van de vorige SP-leider Lilian Marijnissen. Zij vertrok in december na een reeks slechte verkiezingsuitslagen. In het profvoetbal wordt voorlopig geen blauwe kaart ingevoerd. Het idee was om spelers daarmee een tijdstraf van 10 minuten te kunnen geven. Maar het plan daarvoor is ingetrokken door de internationale organisatie die zich met de regelgeving bezighoudt. In die organisatie telt de stem van de Wereldvoetbalbond FIFA voor de helft mee. En voorzitter Infantino had al gezegd het plan voor de blauwe kaart niet te steunen. Het weer, de bewolking neemt toe met in het zuiden en westen wat lichte regen. Het is 10 tot 13 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog. In Zeeland kan nog wel wat regen vallen. Het wordt 10 tot 14 graden dan. ANWB, Edwin Gerritsen. De F1 die begint zo'n beetje. Die gaan heel hard rijden. Staan we in Nederland ook stil of zijn we ook nog lekker aan het doorkarren? Het valt wel mee, Sascha. Er staan een paar files en vooral de werkzaamheden bij Amsterdam. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam verknoopt het Amstel een kwartier vertraging. Het komt door werkzaamheden op de A9. Daardoor ook een file op de Ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Den Haag, 10 minuten oponthoud. En dan nog een file op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Voor Elst, 10 minuten. Daar ligt rommel op de weg. En dan gaan wij terug naar Edwin Gerritsen, denk ik. Naar het nieuws. We gaan even kijken in Bahrein, want daar staat de eerste Formule 1 Grand Prix van het seizoen op het punt van beginnen. Contact met commentator Ronald van Dam. Ronald, zijn ze al van start? Nee, want het wachten is op de laatste auto's die hun plekje op de startopstelling innemen. Dat zijn de auto's van Alpine die niet vooruit te branden waren in de kwalificatie. En daar zijn al 6 mensen van de technische staf opgestapt. Terwijl het seizoen nog niet eens begonnen is. Dus daar hebben ze echt een heel groot probleem. Die problemen heeft Max Verstappen niet. Hoewel de concurrentie dichterbij zit dan voorgaand jaar. Toen hij hier de Grand Prix van Bahrein won. En natuurlijk daarna de wereldtitel. Door 19 van de 22 Grand Prix te winnen. Nou, ze staan er allemaal klaar voor. Max Verstappen op pole position zijn 33ste. Maar de concurrentie komt van de 2 Ferraris. Weg zijn ze. Verstappen goed vertrokken. Op de zachte band meteen Leclerc die aansluit daarachter. Perez in de aanval bij George Russell. Goed verdedigd aan de binnenkant door Max Verstappen. Houdt Leclerc aan de buitenkant. En zo glijden ze allemaal goed door die eerste bocht heen. Maar zo lijkt Max Verstappen dat dus perfect te doen. Achterin is het wel een beetje glibberen en glijden met alles en iedereen. Ik zie onder andere dat Lance Stroll eraf is gegleden. Maar vooraan geeft Max Verstappen geen krimp. Hij leidt de race voor Charles Leclerc en George Russell op de derde plek. En dan is het teamgenoot van Verstappen, Checo Perez op de 4e plek. We zijn los in Bahrein. Ster. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger, plus 8 meter lange hoge drukslang, plus terrasreiniger van 159 voor 99 euro. Groene aanslag? Hubo helpt. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Vanavond gaat presentator en programmamaker Janine Abbring op zoek naar haar verborgen verleden. 1408. Ja. Ongelooflijk. Ja, je gaat een heel eind terug. Ongeoorloofde godsdienstoefeningen. Illegale kerkdiensten. Ja, precies. Verborgen verleden. Vanavond om 21:55 bij de NTR op NPO 2. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. Levenzonderbril.nl. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Jaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed ingelichte kring, het Omroep Pound-programma. Waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende fabuleuze vertelsters vormen vandaag de kring. Petra Zijp, inclusion partner bij Nauta Dutiel Advocaten. Fatihia Abdi, gemeenteraadslid in Amsterdam, PvdA GroenLinks en senior beleidsmedewerker op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Lorraine Rijgwijn, geneeskundestudent aan de UvA en Elise Vermeulen, student media en cultuur in Utrecht. En we beginnen traditiegetrouw met een razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Petra. Voor mij was het wel de begrafenis van Nawalny, eerlijk gezegd, die me het meest heeft geraakt. Iedereen begint te knikken hier, dat heeft ons allemaal iets gedaan. Ja, ja, zoveel Russen op straat, ongelooflijk. Ja. Dus dat geeft ook weer moed. En hopelijk kunnen we daar op enig moment wel een verandering van het regime zien. Dank je. Fatihia. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik was ook erg ontdaan door die begrafenis van Navalny. Dus ik vind dat eigenlijk bijna niet te toppen. Maar ik heb dus meegenomen een artikel van New York Times afgelopen dinsdag over hoe mom-influencers, die dus hun kinderen eigenlijk al inzetten om geld te verdienen online, hoe dat eigenlijk een soort vrijplaats is voor mannen, enge mannen, pedofielen, om echt misbruik te maken. En dat artikel beschrijft bijna op een hele enge, kille manier hoe vroeg dat begint en hoe wijdverspreid het is. En hoe geef eens één concreet voorbeeld. Gedaan. Nou, dus dat dan zo'n moeder aangeeft, 's ochtends word ik wakker, dan ben ik bezig met verwijderen commentaar en ik ga naar bed en ik ben bezig met verwijderen commentaar. Maar wat ga ik doen? Want we verdienen er echt heel goed aan. En dan, hoe oud zijn die meisjes? Die het begint dan al van 5 jaar, waar we het over hebben, ja. En die worden geëxposeerd met het doel om daar Dat is niet het doel van die moeders, maar die plaatjes en dingen worden gewoon verwerkt. En, nee, dat snap ik. Maar het doel van die moeder is om geld te verdienen. Hun site te verkopen. Ja, geld te verdienen. En dat is gewoon een hele markt. En dus één moeder die citeert letterlijk, die zegt, ja, ik heb helemaal geen inkomen. Ze moet wel college gaan betalen. Hè? Zo'n moeder uit Alabama die dat vertelt. Dus dit is voor college later. Dit is voor haar toekomst. En sociale media is de nieuwe economie van morgen. Dus ook de ongelofelijke soort, nou ja, ik denk ook wel op bekendheid en naïviteit wat het doet met zo'n jong meisje, met haar beelden die voor eeuwig op het internet blijven, ook als ze later volwassen wordt. Dus ik vind dat heel eng. En nou ja, we hebben het eerder over gehad, maar dat is iets waar ik in Amsterdam ook echt zorgen over maak. Dank je. Dat is inderdaad iets om over na te denken. Ja. Lorraine. Ja. Het Amsterdam UMC ziekenhuis is gestart met een petitie om de voeding voor zowel patiënten als medewerkers veel meer plantaardig te maken. Dus 80% plantaardig, wat veel beter is voor de volksgezondheid, maar ook voor onze planeet. Dus ik denk heel waardevol dat deze stap gezet wordt. En ik hoop dat het beleid van het ziekenhuis hier snel actie opvolgt. Dankjewel. Dan gaan we naar Elise. Mm-hmm. Ja, ik was geschrokken van het nieuws eigenlijk dat Nederland weer buiten de top 20 valt van LGBT-reisbestemmingen. Want ze stond nu volgens mij op nummer 21. Dat is wel een stijging met vorig jaar, dat was nummer 24. Maar eigenlijk de afgelopen 10 jaar hebben ze altijd normaal in de top 5 gestaan. Dus daar schrok ik wel van. En weet je waarom? Dat komt, ja, die lijst is gebaseerd op horeca en op sociale acceptatie. En het is dus nu aangegeven dat de geregistreerde gevallen in Nederland, dat het een stuk omhoog is gegaan tegen geweld tegen homo's. Dus er is meer geweld, minder veiligheid. Ja, precies. En waarom maak jij je er zelf zo'n zorgen over? Nou, ik ben zelf ook biseksueel. En ik heb zelf ook wel soms met mijn vriendinnen over straat gelopen, hand in hand. En dan nare opmerkingen gekregen of nare blikken. Dus dat voelt me wel onveilig. Dat is vreselijk. Mm-hmm. Dank je allemaal voor deze eerste ronde. Aanstaande vrijdag is het 8 maart, Internationale Vrouwendag. Jarenlang waren veel vrouwen huiverig om dat te vieren of om zichzelf feminist te noemen. Dat was iets voor lelijke eendjes die de hele dag hun BH liepen te verbranden. Maar een paar jaar geleden riep ineens iedere filmster en elke popartiest dat ze knetterfeministisch was. En zelfs Kim K, oftewel La Kardashian, noemt zich intussen feminist. En inmiddels lijken tegengestelde bewegingen gaande. Zo heeft de nationale politie onlangs de eerste vrouwelijke korpschef aangesteld. Weer een kras op het glazen plafond. En trekken vrouwen samen op tegen intimidatie op de werkvloer. Tegelijkertijd hebben vrouwen ongeveer 2 keer zoveel kans op een depressie. Verdienen vrouwen 36% minder dan mannen. En smeren meisjes van 11, Fatia, dat lijkt een beetje op jouw onderwerp, al anti-rimpelcreme die schadelijk is voor hun mooie velletje. Hoog tijd dus om de stand van zaken op te nemen. Ik gooi hem helemaal in de kring. Is Internationale Vrouwendag 2024 nog zinvol? Wie? Petra. Ja, zeker. Maar 1 dag is eigenlijk niet genoeg. Ik had er vandaag met iemand over. Eigenlijk zou je 1 maand lang hier structureel aandacht aan moeten besteden. Of 1 jaar lang. Of 1 heel decennium. Want ik denk dat er echt tijd is voor structurele veranderingen op dit gebied. We zijn er echt nog lang niet. Dus ja, het is fantastisch om 8 maart te vieren. Maar ik denk dat er nog heel veel te doen is voor iedereen. Ik zie 2 vrouwen enorm knikken, Fatia. Nee, daar sluit ik me helemaal bij aan. Zeker omdat, nou ja, ik denk dat op sommige vlakken de vrouwenzaak ook een beetje achteruit aan het gaan is. Dus ik vind, maak me daar wel erg zorgen over. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er structureel meer aandacht komt gewoon voor feminisme, het feit ook solidariteit en plekken daarover creëren dat vrouwen met elkaar verbonden kunnen zijn. Dit vind ik heel interessant. Jij noemt solidariteit. Er zijn ook een heleboel vrouwen die helemaal geen zin hebben in al die kritiek op het patriarchaat. Laten we even luisteren naar popster Grimes, die iets heel anders zegt. I kind of like the patriarchy. Like, what do you like about it? I like the supply chain, food, Uber, roads, civilization. You know, like, there's a lot of good things that came from it. De hele infrastructuur en de beschaving hebben we aan mannen te danken, zegt Grimes. En dat lijkt een beetje op een uitspraak van de Amerikaanse schrijfster Camilla Paglia. Die schreef in 1992 het boek Het Seksuele Masker. En daarin stond, als we de beschaving aan vrouwen hadden overgelaten, leefden we nog in plaggenhutten. Dan hebben we de hippe tradwives die geen zin meer hebben in de vrouwenbeweging. Fatia, jij zei net solidariteit. Er zijn ook een heleboel vrouwen die daar helemaal geen zin in hebben. Ja, maar wat ik daar wel interessant vind, is sinds kort een nieuw boek uitgekomen. Kapitalisme is seksisme, van Doortje Smithuizen. Ik vind het echt een aanrader. Ik ben net begonnen, heel veel staat al. Maar die beschrijft precies dit fenomeen. Dat je ziet een soort type keuzefeminisme opkomen. En dat keuzefeminisme is heel erg dus bepalen van welke manier wil ik wel of niet feministisch zijn. Maar eigenlijk helemaal gedreven door het idee van geld verdienen, succesvol zijn. Als je vrouw als zelfstandig bent, dan ben je alleen maar de hele tijd bezig om er zo goed mogelijk uit te zien. En je rose cycle klasje te pakken en noem maar op. Maar dat eigenlijk feminisme meer een soort postje, een soort houding is geworden, maar niet een intrinsiek idee van, hè, ik vind dat mijn vrijheid, de vrijheid die ik heb, ook de vrijheid van de ander moet zijn. En ook een besef dat die onderdrukking waar we het mee te maken hebben, dat echt door mannen komt. Dus je ziet dat dat iets is wat nu heel hip is. Dat komt ook door sociale media, toch weer, even terugkomend. Waarin je heel erg gespiegeld wordt van, hè, je kan succesvol zijn, je kan fijn zijn. Dus feminisme moet wel cool zijn van, I'm a woman. Maar het moet vooral niet ondermijnen het verdienmodel, wat allemaal ten grondslag ligt. En dat, ik vind dat, ja, ik wil niet te veel verklappen, maar ze beschrijft heel goed in dat boek dat type feminisme. Lorraine? Solidariteit, Vrouwendag, waar sta jij? Ja, zeker. Heel belangrijk. Moeten we inderdaad een maand, vond ik een heel goed idee. En als je dan hoort wat Grimes zo net zegt, dan schrik ik daar wel even van. Ik moet er even van bijkomen. Waarom? Waarom schrik je zo? Nou, zij is natuurlijk wel een heel bekend iemand. Waar veel mensen misschien ook al naar luisteren. Dus ik vind het wel alarmerend als iemand zoiets zegt die zo'n platform heeft. En Elise? Jij bent ook student, net als Lorraine. Mm-hmm. Hoe wordt er bij jou, in jouw kringen, aangekeken tegen feminisme? Hebben jullie iets van, dat hoeft niet meer? Of moet juist wel? Nou, ik moet zeggen dat ik hele fijne vrienden heb die echt ook allemaal feministisch zijn. Ook gewoon gelijke rechten, dat allemaal. Maar ik moet ook, ja, ik hoor af en toe toch nog wel van, feminisme, dat dadelijk moet het zonder shirt rond gaan lopen op straat. Dat wil ik helemaal niet. Daar hoor ik helemaal niet bij. Dat hoor ik ook, waar ik ook wel van schrik. Want het einde van de dag is het natuurlijk gewoon... feminisme is gewoon dat vrouwen gelijk staan aan mannen. En dat is het enige wat het eigenlijk is. Dus gewoon gelijkheid. Oké, we gaan eventjes naar Bahrein, naar de F1. Hoe gaat het daar? Ja, leuk om bij jullie programma te zijn. En hier rijden ze ook kringen van, 5,4 kilometer. En degene die dat het snelste doet is Max Verstappen, die inmiddels... We zijn 8 ronden onderweg van de 57. Een voorsprong van 6,3 seconden heeft opgebouwd. Ja, in de kwalificatie, dan gaat het over 1 snel rondje. Daar zijn de verschillen, zo lijkt het wel, wat kleiner geworden tussen Verstappen en de concurrentie. Maar in race pace, zoals het zo mooi heet in Formule 1 jargon, bekend Verstappen zijn gelijke weer niet in de allereerste race van het seizoen. Want hij draait gewoon supersnelle rondetijden van laag in de 1.37. En niemand kan dat matchen. Op de tweede plek volgt nu George Russell. Die is eerst Leclerc voorbij gegaan. En dat heeft Perez inmiddels ook gedaan, teamgenoot van Verstappen. Dus die ligt derde. En de twee Ferraris liggen nu vierde en vijfde van Leclerc en Carlos Sainz. Maar daar weer achter dan twee Leclerc van Lando Norris en Oscar Piastri. Ja, Verstappen die maakt zich eigenlijk helemaal nergens druk om. Dus er is een hoop gedoe geweest in de aanloop van dit seizoen rondom teambaas Christian Horner. Met vermeend grensoverschrijdend gedrag. Verstappen heeft altijd geroepen, ik focus me op het racen, want daar ben ik goed in. Nou, dat blijkbaar weer eens andermaal hier, want de race is pas 9 ronden onderweg. Maar hij heeft nu al een enorm gat geslagen op de zachte band. Straks krijgen we natuurlijk nog de pitstop. Ze moeten 2 compounds gebruiken. Dus hij zal nog wel een keer gaan switchen naar of de medium of de harde band. Maar voorlopig is er, om het zo maar even te zeggen, geen enkel vuiltje aan de lucht voor Max Verstappen. Hij rijdt aan de leiding van de grote prijs van Bahrein. Ronald van Dam was dat, onze collega. Wel interessant dat grensoverschrijdend gedrag ineens nu toch op de agenda van de sportcollega staat. We gaan wel vooruit, hoor. Petra, jij hebt ongeveer 1,5 jaar geleden de financiële wereld tot je eigen verrassing opgeschud met een simpele opmerking op LinkedIn. Er werd een prijs uitgereikt voor de beste overnameadvocaat en op de kandidatenlijst stonden nauwelijks vrouwen. En degene die wel meedongen, bungelde achteraan. Jouw observatie ging viraal. Afgelopen jaar vielen er meteen bij diezelfde prijsuitreiking 2 vrouwen in de prijzen. Hoe verklaar je dat? Wat is er gebeurd in jouw branche? En wat kunnen andere branches daarvan leren? Ja, dankjewel. Daar is gebeurd dat de spelregels wat zijn aangepast door de organisatie. En dat is denk ik heel goed. En dat is vooruitgang. De regels schrijven nu voor dat zowel een man als een vrouw steeds genomineerd moeten worden. Dus er stonden veel meer vrouwelijke genomineerden op die lijst. Dat was goed. 2 vrouwen in de prijzen, dat is ook heel erg mooi. Maar er was in ieder geval 1 vrouw die hem ook heel erg had verdiend en die een hele mooie grote deal had gedaan, een advocaten, die hem niet kreeg. Dus want dat wou ik net vragen. Ik hoor nu al de anti-woke politie roepen. Fatih zit daar meteen te knikken. Er zijn vrouwen op de lijst gezet, alleen maar omdat het moest. Excuus, truussen, die waren niet goed genoeg eigenlijk. Maar jij zegt dus, iemand die het eigenlijk had verdiend, zeker, heeft die prijs niet gekregen. Nee. En snap je dat? Wat zit daarachter? Ik snap het niet. Ik was daar verbaasd over 2 jaar terug al en afgelopen december weer. Het zijn hele capabele vrouwen. En deze vrouw ook in het bijzonder had deze prijs zeker verdiend. En ik denk dat door heel veel mensen is gezien. En hoe ik dat kan verklaren, dat kan ik denk ik alleen verklaren door te denken dat er toch heel vaak door mannen op mannen wordt gestemd. Dat gewoon is, denk ik, old boys network. Ik denk het business wel. As usual. Ja. 2024 ook nog. Zeker. Wat ik heel interessant vind. Jij bent inclusion partner bij een zeer prestigieus kantoor op de Zuidas. Dat is een wijk die niet gaat over softheid en liefdadigheid. Dat is heel anders dan Dortje Smithuizen. Ja. Het gaat op de Zuidas echt om succes en ook wel een beetje om de pegels. En dat vind ik interessant, dat jij juist in die context voor je inzet voor diversiteit. Wat is de relatie tussen zakelijkheid en diversiteit voor jou? Nou, ik denk dat als je kijkt naar diversiteit, dan als je meer ruimte hebt voor diversiteit en inclusie op de werkvloer, dan weten we uit onderzoeken dat levert meer economische groei, meer ruimte voor innovatie, meer creativiteit, maar ook meer ruimte voor het aantrekken van diverse soort talent. En we weten dus dat dat uiteindelijk goed is voor een bedrijf. En dat dat leidt tot betere besluitvorming, concurrentievermogen dat toeneemt. Dus uiteindelijk diversiteit en inclusie. Waar ligt dat aan? Dat ligt eraan dat als je met een groep mensen bent die niet allemaal van dezelfde plumage zijn, dat je uiteindelijk misschien af en toe wat langere discussie hebt, maar uiteindelijk een betere besluitvorming hebt. Omdat je meer wordt uitgedaagd. Ja, je wordt meer uitgedaagd. Alle kanten worden beter belicht. En dat zien we eigenlijk. En dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken. En als je dus het hebt over meer diversiteit en inclusie, dan heb je het ook over meer sociale veiligheid op een kantoor, waardoor mensen zich ook meer zichzelf kunnen zijn. Aha, eventjes om Lorena ook gerust te stellen. Ik weet dat jullie ook van Sarah Zadeh, die hier ook regelmatig in de kring is, dat jullie ook een LGBTQ+ club hebben. Vertel dat eens. Mm-hmm. Zeker. We hebben al heel lang, dat heet ND+, Nautoduthielplus. Dat is onze groep die hier enorm mee bezig is. En die ook met klanten ruimte vraagt en op acquisitief gebied bezig is, maar juist ook zorgt dat iedereen bij ons op kantoor zich ook op dat gebied thuis kan voelen. Dat is eigenlijk heel interessant en heel voor de hand liggend. Super. Wat je nu zegt. Want klanten komen natuurlijk ook met alle mogelijke identiteiten. En zeker, als die zich thuis voelen bij iemand, dan loopt de business ook lekkerder, toch? Het is echt heel simpel eigenlijk, ja. Ja, dus Fatia, nou, ook in de liberale wereld wordt er wat aangewerkt. Ik wilde bij je zeggen, want wij hebben als Partij van de Arbeid in ons statuten ook staan om en om. Hè? Dat je gewoon om en om een man en vrouw blij is. En dat was toendertijd echt een hele soort stellingname. Maar het heeft ertoe geleid dat er altijd wij structureel meer vrouwen leven dan de Kamer. En als ik dan toch het zo mag doortrekken, je zou ook kunnen stellen dat de huidige staat van onze democratie, hè, which is, nou ja, niet echt om naar huis over te schrijven, dat het ook daarmee te maken heeft. Omdat je hebt niet een representatieve groep in de Kamer zitten. Je hebt een bepaald soort politiek wat beloond wordt, hè, van macho's en noem maar op. Dus de vraag is ook een beetje, zou onze Kamer ook niet gebaat zijn bij meer feministisch beleid? Nou ga ik iets zeggen wat laatst stond in HP De Tijd. Die constateerde buitengewoon triomfantelijk dat juist de vrouwen die het in de politiek zo goed doen in Europa rechts zitten. Dus Caroline van der Plas, Meloni in Italië. Dus hoe moeten we dat uitleggen? Dat zij zeggen, dat is eigenlijk de uitkomst van de emancipatie, maar dus dat de vrouwenkwestie helemaal niet door links geclaimd kan worden. Nee, ik denk dat dat heel anekdotisch is. Want een partij is natuurlijk niet alleen maar je politiek leider. Dat partij is ook van hoeveel mensen zet je op de lijst. Het is ook wie zit aan de achterkant. Wie heeft allemaal invloed? Hoe zien je leden eruit? Nou, ik kan je vertellen, ik was laatst bij een borrel bij de VVD Amsterdam, waar ze zelf ook smalend om moeten lachen. Daar is geen enkel vrouw te bekennen. Maar het essentie is, het zijn niet alleen vrouwen. Maar wat jij net zo goed beschreef, als jij meer soort diversiteit hebben en niet alleen maar één homogeen, dan kom je ook tot betere besluiten. Dan kom je ook tot betere politiek, maar ook een beter gedragen ook politiek. En ik denk dat dat echt wel iets is wat je gewoon heel serieus moet nemen, ook in Den Haag. Dus jij zegt een paar vrouwelijke iconen is zeker niet genoeg. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Nee. Lorraine, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, daar kan ik me in vinden. Ik denk dat we sowieso meer vrouwen in de politiek nodig hebben. Überhaupt inderdaad meer vrouwen in de Kamer. Het beleid moet überhaupt feministisch zijn. Hoe zit het met de top in de ziekenhuiswereld? Oeh, dat is een goede vraag. Op dit moment zijn de meeste medische specialisten in de hoogste functies, dus inderdaad ook de top, zijn zover ik weet nog mannen. Dat is wel iets wat aan het veranderen is. Er komt een nieuwe generatie aan. 75% van de geneeskundestudenten zijn nu vrouwen. Wow. En dat is ook nodig, want je merkt dat, er is uit onderzoek ook gebleken dat vrouwelijke artsen het beter doen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar uit onderzoek van de geneeskundestudent, blijkt dat ook het meest seksueel overschrijdend gedrag vanuit mannelijke specialisten plaatsvindt naar geneeskundestudenten toe. Dus ook in dat opzicht voor medisch contact. En het is ook in Nieuwsuur geweest, daar ook een grote dossier aan exact, gewijd. Ja, dus ook voor de veiligheid op de werkvloer blijkt het heel belangrijk dat er meer evenwicht is. Elise, jij studeert media en cultuur. Wat vind jij van de representatie? Vind je dat vrouwen in alle soorten, maten, posities, leeftijden vertegenwoordigd zijn? Nog niet is dat eigenlijk een onderdeel in jullie studie? Of zou je daar specifiek voor moeten kiezen? Ik moet zeggen, dat wel onderdeel van onze studie. Maar ik vind bijvoorbeeld de representatie van vrouwen, dat gebeurt wel, maar nog niet genoeg. En als het gebeurt... Wat mis je? Ik mis heel vaak die... Het zijn heel vaak, als het vrouwen zijn, zijn het hetero vrouwen of witte hetero vrouwen. En de samenleving is een stuk diverser dan dat. En ik mis echt het stukje intersectionaliteit. En representatie misschien een beetje. Dit is een groot woord. Dat had ik eigenlijk bedacht voor het einde van de uitzending. Maar dat maakt helemaal niet uit. We gooien hem naar voren. Dat intersectionele, dat is het idee dat je niet alleen maar moet kijken naar man versus vrouw, maar dat het om gelijkheid gaat. Mm-hmm. Dus Anja Meulenbelt, die daar een van de grote vrouwen op is, hè, die heeft ook een prachtige uitspraak. Voor iedere vrouw die door het glazen plafond... hoe moeten we het zeggen, barst. Daar is ook een vrouw voor die scherven opraapt. Dus en ook als een vrouwelijke CEO heel slecht met haar chauffeur omgaat, dan moeten we eigenlijk meer aandacht hebben voor de chauffeur. Hoe wordt daarover gesproken bij jullie in de studie? Of hoe kijken jullie naar de beeldvorming in zijn algemeenheid? Zitten jullie echt te turven? Of hoe gaat dat? Ik moet wel zeggen, wij krijgen echt specifiek de opdracht van... je moet kijken naar waar het misgaat. Van welke representatie werkt wel en welke niet. En wie zegt wat en wie zegt voor wie wat. Dus dat is het vooral eigenlijk bij onze studie. En wat valt je dan op als je antwoorden moet vinden op die vragen? Het jammer vind ik toch wel bij ons is dat heel veel van ons onderzoek en de materiaal die we aangeleverd krijgen bijna allemaal van de westerse samenleving zijn. De media is natuurlijk een stuk groter en we hebben ook heel vaak gewoon bijvoorbeeld de inheemse bevolking hebben we ook les over. Maar ja, dat onderzoek is wel allemaal gedaan door de westerse samenleving. Maar laten we het eventjes houden bij bijvoorbeeld de Nederlandse televisie. Mm-hmm. Wat valt jou daarop? Ik moet zeggen, over de Nederlandse televisie hebben we niet zo heel veel... Nee, maar zelf, als jij kijkt. Of een van de anderen mag ook aanvullen. Wat valt jullie op? Nou, in nieuws was natuurlijk WNL. Dat vond ik wel stuitend, weet je wel? Dat onderzoek over... het was eigenlijk een artikel, hè, waar vrouwen dus eigenlijk on the record publiek naar voren traden en zeiden... Dit is gewoon niet een manier van leiding geven. En onder andere Eva Jinek. Onder Eva Jinek en ook Roos Mogé. Dat zijn er niet de minste namen. En als je ziet hoe zij vervolgens dan eigenlijk door zich te zeggen... ik ga het gewoon doen, want ik wil solidair zijn met andere vrouwen... ook gewoon echt afgefakkeld zijn door hun eigen mannelijke collega's... en ook door de programma's zoals VI. Dus ik vond dat wel een goede voorbeeld van hoe dat in werking treedt. Van, je kunt het wel aankaarten, maar het systeem is wel nog steeds op gericht... om je beetje weg te zetten als een beetje gek. Ze zijn als door, volgens mij, Fons van Westerlo afgedaan als doetjes. Ja, en ook van, voor je looks top, maar je was niet goed genoeg. En dat is gewoon bullshit natuurlijk. Ja. Nou, dan gaan we naar onze nieuwslezer die... en qua looks en qua inhoud u helemaal weer gaat verpletteren. Marnix Ampersen. NPO Radio 1. De VS heeft voor het eerst hulpgoederen gedropt boven Gaza. Vanuit 3 militaire vliegtuigen werden zo'n 38.000 maaltijden neergelaten. President Biden had de luchtdropping al aangekondigd. Hij zei dat er in Gaza levens op het spel staan. Het dodental door de Russische droneaanval op de Oekraïnse stad Odessa is opgelopen naar 5. Er vielen ook meerdere gewonden en er worden nog mensen vermist. President Zelensky zei eerder dat er appartementen zijn geraakt. De Duitse bondskanselier Scholz wil opheldering over het uitlekken van een gesprek van de Duitse luchtmachtleiding. Russische staatsmedia hebben audio-opnames gepubliceerd. Daarin is te horen dat wordt gesproken over de inzet van Duitse kruisraketten in Oekraïne. Koning Harald van Noorwegen heeft in Maleisië een pacemaker gekregen. Hij is daar voor een vakantie en werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen met een infectie. Het is de bedoeling dat de 87-jarige koning ergens in de komende dagen weer teruggaat naar Noorwegen. En dan gaan we nog even naar Bahrein. Ronald van Dam, hoe staat het ervoor bij de Formule 1? Ja, Max Verstappen heeft de bijnaam de bandenfluisteraar in de Formule 1. En banden zijn natuurlijk hartstikke belangrijk. Het contact van het rubber met het asfalt. Hoe ga je daar zo goed mogelijk mee om? Hoe ben je zo zuinig mogelijk op je banden? Hoe laat je ze zo goed mogelijk werken? Verstappen kan het als geen ander, want hij rijdt nu al 17 ronden op dat setje zachte banden. Terwijl iedereen, alle andere coureurs, al binnen is geweest voor een pitstop. Hij heeft een halve minuut op Sergio Perez, het teamgenoot van Red Bull, die tweede ligt. Daar dan weer achter George Russell met de Mercedes. En die rijdt een goede race tot nu toe op de derde plek. En dan daarachter zijn de twee Ferrari-coureurs lekker met elkaar aan de bakkeleien. Carlos Sainz nu voorbij, Charles Leclerc. Sainz die weet dat hij weg moet bij Ferrari om plaats te maken voor Lewis Hamilton, die daar in 2025 komt rijden. En achter de twee Ferraris hebben we dan weer Lando Norris en Oscar Piastri in de twee McLarens voor Lewis Hamilton. De man die er altijd natuurlijk de meeste wereldtitels bij elkaar heeft gereden. Guanyu Zhou, de Chinees, op de 9e plek. En Alonso daarachter op de 10e plek. Maar Verstappen doet eigenlijk gewoon wat hij wil hier in Bahrein, zoals we wel van hem gewend zijn. Laatste 7 Grand Prix van vorig kalenderjaar gewonnen. 19 in totaal van de 22. Hij kan zijn reeks met de zegen vandaag weer op 8 brengen. En zo gaat die man maar door met het schrijven van historie in de Formule 1. Al heeft hij wel tegenover Louis Dekker, onze radioverslaghebber van de NOS, verteld van, ja, weet je, of ik nog zo lang doorga om al die records uit de boeken te rijden die er nog zijn. Het interesseert me eigenlijk allemaal niet zo. Als ik er gewoon klaar mee ben, dan ben ik er klaar mee. Maar ik heb slecht nieuws voor de concurrentie. Op dit moment is hij er nog niet klaar mee. Marco Verhoef, mag ik jou hartelijk danken voor de beeldschone ochtend? Ik heb zeer genoten. Dat mag, graag gedaan. Ja, nou ja, ik kan er natuurlijk niks aan doen. Dat zeg ik er me meteen bij, want anders gaan mensen weer klagen als het een keer regent. En regenen doet het overigens op dit moment in het zuidwesten van het land af en toe. In Zeeland, daar hangt bewolking. Die bewolking blijft ook een beetje over het westen van het land slepen vanavond en vannacht. Met daar dus wat druppels regen. De rest van het land is het wel droog. Minimumtemperatuur komende nacht is 6 graden. Ja, en morgen hebben we dan ook die grote verschillen, want die wolkenband die blijft maar een beetje slepen over Zeeland met name, waar het ook morgen van tijd tot tijd regent en waar het maar 9 graden wordt. Op andere plaatsen is het vrijwel wel droog, met ook zonnige momenten, en dat zie je meteen terug in de temperatuur. Want in het oosten van het land kan het zelfs 16 graden worden. Nou, dat is echt een beetje lenteachtig, met weinig wind. Dan een maandag op de meeste plaatsen droog, dinsdag wel weer wat regen, woensdag, vanaf woensdag een paar dagen droog, steeds met temperaturen van 10 graden of iets meer. En dan gaan we weer naar Edwin Gerritsen. Er staan files bij Amsterdam door wegwerkzaamheden op de A9. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam voor Knoop het Amstel een kwartier vertraging. Daarop aansluitend op de ring van Amsterdam de A10 Zuid. 5 minuten oponthoud. En een file op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Ambost en Elst. 10 minuten. Dat komt door opruimwerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Petra Zijp, Nauta Dutiel, advocaten, Fatia Abdi, gemeenteraadslid Amsterdam, Lorraine Rijgwijn, geneeskundestudent, en Elise Vermeulen, student media en cultuur in Utrecht. De kreet van het tweede golffeminisme kwam van de Franse filosofe Simone de Beauvoir. Dat is meteen ons citaat van de week. On ne n'est pas femme, on le devient. Oftewel, je wordt niet als vrouw geboren, je wordt vrouw gemaakt. Daar bedoelde ze mee dat de vrouwenrol een door de maatschappij gecreëerde constructie is. Interessant, de afgelopen jaren is er juist heel veel aandacht voor de specifieke eigenschappen van het vrouwenlichaam waar we mee geboren worden. Cardiologen hebben het vrouwenhart hoog op de agenda gezet. Het voorkomen van eetstoornissen bij jonge vrouwen wordt beter herkend. En ook is er discussie over het feit dat medicijnen meestal worden uitgetest op mannen, terwijl vrouwenlichamen er heel anders op kunnen reageren. Lorraine, is al die nieuwe kennis al neergedaald in de studie geneeskunde? Is daar aandacht voor genderdiversiteit? Nou, dat is eigenlijk nog minimaal. Want inderdaad, het vrouwenhart, dat is iets wat wordt benoemd. Dat in het college door een cardioloog wordt uitgelegd dat een hartaanval bij een vrouw zich anders uit dan zoals we gewend zijn bij de witte man. Maar dat is ook wel een beetje waar het bij blijft. En mijn broertje die zit nu in de bachelor geneeskunde. Ik zit zelf in de master. En ik vroeg aan hem, is dat al veranderd? En hij zei, nee, dat is eigenlijk het enige wat er zover aan bod is gekomen. En dat testen van die medicijnen, ik heb een aantal jaren geleden onderzoek gedaan naar levenseindezorg. En toen schrok ik echt toen ik dat hoorde van iemand die een specialist in de oudere geneeskunde, dat die medicijnen, ook chemo's, dus worden getest op, zeg maar, mannen van middelbare leeftijd. En dat een vrouw van in de 70 met kanker daar dus heel anders op reageert. Dat lijkt mij wel iets wezenlijks. Zeker, enorm. Heel veel van de medische kennis en onderzoeken die er zijn gedaan, eigenlijk het meeste is gebaseerd op de witte man. En dan niet alleen qua patiëntenpopulaties, dus alleen naar mannen gekeken, maar ook als we bijvoorbeeld kijken naar celstudies, dan is er alleen maar naar mannelijke cellen gekeken. Hebben vrouwen andere cellen? Ja, ja, nou ja, dat blijkt. Qua DNA is er dus toch zo'n wezenlijk verschil. Waardoor dus medicatie bijvoorbeeld heel anders werkt. Simone de Beauvoir had helemaal niet gelijk, joh. Mm. Maar hoe kunnen we dat oplossen? We hebben een aantal weken geleden hebben wij hier de aandacht besteed aan de actie Gurus. Dat is een actie die nu bedacht is in het MBO. Om mensen uit het werkveld gastcolleges te laten geven online binnen de ROC's, binnen de MBO-opleidingen. Zou het niet heel belangrijk zijn dat als de maatschappij zo eigenlijk vooruit loopt, als de wetenschap zo vooruit loopt, dat er veel meer gastcolleges in op de universiteit moeten komen, dat jullie allemaal worden bijgepraat over de nieuwe ontwikkelingen? Ja. Je kunt niet zo'n curriculum toch maar van decennium tot decennium op decennium hetzelfde laten zijn. Nee, dat klopt, absoluut. Ja, gastcollege zou zeker een goed idee zijn. Want het is natuurlijk belachelijk wat er nu gebeurt. Dat er zo weinig aandacht is voor de verschillen tussen mannen en vrouwen en het effect van medicatie en ziekte op vrouwen. Zeker als je kijkt naar dat onze patiëntenpopulatie natuurlijk wel gewoon voor de helft uit vrouwen bestaat. En 75% van de toekomstige artsen dus. Zeker, zeker. Vrouw ja, is. Ja, ja, absoluut. Dus daar moet wat mee worden gedaan. Ja, zoals het nu gaat, kan het niet. En jij zit bij de geneeskundestudent. Dat is een soort inspraakorgaan, hoe moet ik dat noemen? Ja, een onafhankelijke belangenbehartigersorgaan van alle geneeskundestudenten van Nederland. Ja. Praten jullie hierover met z'n allen? Nee. Nee, dit is nog niet veel aan bod gekomen bij ons ook. Nee. Dat is interessant. Ja. Ja, zeker. Maar vanaf maandag denk ik het wel, zo aan jouw pret oogjes te zien. Ja, misschien moet er toch maar een projectgroep starten, inderdaad. Ja. Elise, jij hebt net al het intersectionele genoemd. Mm-hmm. Op dat gebied zien we ook een heleboel veranderingen. Er is de laatste tijd bijvoorbeeld vanuit, dat is weer een etnocentrische term, ik weet het, maar toch vanuit niet-westerse culturen gezegd, het feminisme is te wit. En witte feministes keken heel vaak heel erg neer op vrouwen uit andere culturen. Hè, bijvoorbeeld als je een hoofddoek hebt, dan ben je per definitie een geslagen hond. Hoe kijk jij daarnaar? Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Zeg maar als een dat white feminism, dat is best wel een term die ook van de afgelopen jaren is opgekomen. Dat inderdaad eigenlijk niet zoveel rekening moet houden met vrouwen en wie we eigenlijk allemaal zijn. Ik weet toevallig de Simone de Beauvoir zegt ook in haar boek De Tweede Sekse, heeft ze het dus ook over dat vrouwen geen solidariteit kunnen hebben. Omdat we geen gezamenlijke geschiedenis hebben. Dat is interessant. Mm-hmm. Fatia, ik heb deze week ook allemaal foto's rondgestuurd met een heel nieuw type vrouw die we nog niet hadden gezien. In de Netflix-serie Bodies zien we voor het eerst een moslimvrouw met een hijab. Een hele soepele hijab waar ze mee kan achtervolgen, over daken rennen. Ze is een single moeder, ze is mega stoer. Dat is ongeveer voor het eerst dat we zo'n karakter zien. Is dat belangrijk? Zeker, maar ik denk het ook omdat het gewoon meer het realiteit is. En ik ben het wel met jou eens van, volgens mij waar we voor moeten waken is, of je nou man of vrouw bent, je bent niet soort van immuun voor racisme of vooroordelen of wat dan ook. Dus tuurlijk gaat het iets, weet je wel, met je doen. En ik denk dat er met name vanuit moslimvrouw heel erg het idee is van, jij bepaalt niet voor mij hoe ik mij emancipeer of wat emancipatie eruit ziet. Ik denk dat het hele goede discussies zijn. Maar ik heb de serie op jouw advies eens gekeken en ik vond het een geweldige serie. Maar ik dacht wel van ja, als ik gewoon kijk naar Amsterdam, dat is ook de realiteit. Ik zie heel veel vrouwen van allerlei achtergronden, noem maar op, die daar ook niet mee bezig zijn van dat het hun achtergrond is en daarom dat zij anders zijn of zo. Maar je mist die representatie soms ook, weet je wel, omdat je dat ziet en dat je weet dat dat er is. Ja, en nou ja, het Dus eigenlijk zeg je, wat wij in de media zien, loopt achter op de maatschappij. Dus het is niet zo dat dit heel revolutionair is dat Netflix hiermee komt. Maar eigenlijk had het al veel eerder gemoeten. Nou ja, en als ik dan toch op mijn stokpaardje meer mag terugkomen. Ik denk dat wij niet altijd heel erg actief kunnen kiezen wat wij altijd zien. Dus ik denk ook als je kijkt naar sociale media, als jij een bepaalde fuik zit, dus jij en ik zitten in een fuik, wij houden van roze ponies of zo. Dan krijgen we alleen maar roze ponies te zien. Hoe weet je dat? Ook als het de hele tijd. Ja, dus dan krijg je dat alleen maar te zien. Dus sociale media is veel dominanter dan traditionele media. En dat vormt heel erg de blik van wat je ziet, wat je kijkt, hoe je jezelf ziet. En ook hoe je je kan positioneren tegenover anderen. Dus het jaagt juist dat polarisatie en dat kleinzielige aan. En ik denk dat we juist gebaat zijn om geïnteresseerd zijn in elkaar, dingen van elkaar te zien en dingen mee te maken. En ik denk dat je niet heel veel keuze hebt door het dwingende karakter van sociale media. Dan wil ik eventjes terugkomen op waar we het in het begin over hadden, namelijk de backlash. We zeiden al, wij hebben eigenlijk niet het recht om te zeggen, jij hebt een hoofddoek, dus ben jij nog niet geëmancipeerd. Hoe zit dat met die hele opkomst van vrouwen die het tegenovergestelde doen van de tweede golf? En de tweede golf, inderdaad, er werden BH's verbrand. Deze week heeft Kim K., mevrouw Kardashian, haar nieuwe lijn in de Bijkorf mogen introduceren. Er moesten rijen voor georganiseerd worden, dat er maar 35 vrouwen tegelijk naartoe mochten. Dat zijn een nieuw soort corsetten. Wel lekker soepel om te dragen. Maar ja, dat is iets wat, ja, in de jaren 70 was dat echt zo van, nou ja, je moet je bevrijden van het schoonheidsideaal. Nu, wat ik al eerder zei, meisjes die op hun 11e al anti-rimpelcreme op gaan doen. We zien de beelden op Instagram. Meisjes gaan naar een plastisch chirurg met een foto van zichzelf met Instagram filter en zeggen, ik wil er zo uitzien in mijn eigen gepimpte versie. Hoe kijken jullie daarnaar? Moeten we daar ook van zeggen, ja, tuurlijk, dat is gewoon vrijheid? Of komt dat door onvrijheid? Of hoe denken jullie daarover? Lorraine? Nou ja, wat we wel zien inderdaad is dat op social media jonge meisjes al vanaf zo'n jonge leeftijd een soort schoonheidsideaal voorgeschoteld krijgen. Want je ziet natuurlijk alleen maar perfectie op social media. En ik denk wel dat het heel, heel gevaarlijk is. Want ik kan me niet voorstellen dat die daar niet door worden aangedaan. En het brein is natuurlijk zo gevoelig voor dat soort input. Omdat wij mensen willen evolutionair gezien natuurlijk nog steeds altijd de beste versie van onszelf zijn. Dus ja, hoe gaan we daar tegenin? Het is wel heel gevaarlijk wat er gebeurt. Of is het juist heel goed dat we, want bedoel, als jij brengt het nu van, ja, als we evolutionair zo, wat is het Nederlands voor gewired, zo ingesteld zijn, dan is het misschien, ja, wel goed. Want schoonheid lijkt ook een soort uitdrukking van gezondheid te zijn. Ja, maar ja, zoals je nu zelf ook al zegt, het is nu niet meer gezond. Wat er gebeurt is niet meer gezond in heel veel gevallen. Zoals die kinderen van 11 die crème gaan smeren die daadwerkelijk schadelijk is. Omdat je niet op die leeftijd dat soort crèmes moet smeren. En ik kan me ook niet voorstellen dat een corset aandoen en je ribben en je longen strak trekken gezond is. En vooral ook mentaal heeft het natuurlijk een enorme draaglast. Wanneer we al van zo'n jonge leeftijd streven naar dingen die niet haalbaar zijn. Wat ik ook las laatst in de krant, dat er zo een moeder gaat dan naar de drogist met de dochter. En die wil dan van de drogist horen dat die crème slecht is. Want naar die moeder wordt niet geluisterd. Elise, het schoonheidsideaal, denk jij, nou, dat is ook alweer een vrijheid dat vrouwen mooi mogen zijn. Dat we niet allemaal in paarse tuinbroeken hoeven rond te lopen zoals in de jaren 70. Of vind je dat het doorslaat nu? Ik denk dat zeker positieve en negatieve kanten zijn. Ik vind ze zelf meer aan de kant van, het is inderdaad wel gewoon ongezond en van metaal is het niet goed. Maar ik zie bijvoorbeeld soms ook video's online die bijvoorbeeld advies geven. Als je bijvoorbeeld voor je eerste keer menstruatie, of hoe ga je met dit om en hoe ga je dat met dat om? Dat is zeg maar een soort van advies van een grote zus. En dat vind ik dan wel weer positief. Dat dingen die vroeger nooit op de agenda stonden. Ja, precies. Aan de ene kant is het ook wel een beetje taboe mee doorgebroken, denk ik. Omdat daar andere onderwerpen ook wel meer aandacht voor komt. Petra, hoe zit dat op de Zuidas? Dat, zou jij een dag make-uploos kunnen aantreden daar? Of hoe zit het met die... Ik denk het wel. Ja, ik denk niet dat daar enorme schoonheidsidealen allemaal worden nagestreven. Dus dat denk ik niet aan de orde. Ik denk dat wij veel meer, ook in het bedrijfsleven, gewoon kijken naar de gelijke kanten voor man en vrouw. En dat is denk ik meer het thema, denk ik, bij ons dan een schoonheidsideaal of hoe we eruit zien. En de mannen zien er daar ook wel redelijk strak in het pak uit, toch? Nou, de jongere generatie, die normen zijn wel vervaagd. Ik ben nu bijna 30 jaar advocaat. Je ziet dat nu anders is en veel informeler. En dat is eigenlijk ook prima. En iedereen moet daar een beetje zijn eigen pad in volgen. Ik vind het wel interessant. Ik hou dit vast, Dan gaan we even naar Ronald van Dam, want we willen weten hoe het in Bahrein is. We komen zo bij je terug. Ja, ik zit geboeid naar jullie gesprek eruit. Je had het over een paarse tuinbroek. En ik herinner mij een hit van Klein Orkest in de jaren 80. Paarse overal heet die, waarin Harry Jekkers zijn liefde voor een linksactivistisch meisje bezingt. Zullen we maar eens luisteren. Een hilarisch nummer. En als je dan een bruggetje slaat naar overalls, dan is de man in de blauwe race overall. En die heet Max Verstappen. Ja, die gaat als een komeet hier in Bahrein. Die kwam na zijn pitstop met een voorsprong van 5 seconden op de baan op zijn teamgenoot Checo Perez. En inmiddels is die voorsprong gegroeid naar 13 seconden. Kortom heeft hij er alweer 8 bijgereden. Ja, wat kan dan de concurrentie die niet in een Red Bull zit? Nou ja, Carlos Sainz op dit moment op de derde plek in de Ferrari. Die doet echt goed. De man die natuurlijk een heel jaar lang een soort open sollicitatie rijdt op zoek naar een nieuw zitje volgend jaar. En er zijn problemen bij de Mercedes van Russell en van Hamilton. Hamilton die klaagt over een kapot stoeltje. Is ook niet echt lekker als je daar mee te kampen krijgt. Op de 8e plek. En Russell ligt 4e. Maar daar wordt die auto steeds wat ongewoon heet. Dus daar wordt hij voor gewaarschuwd. Dus die kan niet voluit gaan. Leclerc, een beetje een anonieme race op de 5e plek. En daartussen nog altijd die 2 McLaren's van Norris en Piastri. Ja, voor de rest gebeurt er niet zo heel veel in Bahrein. Het is wachten op het tweede rondje pitstops en Verstappen als in een zetel cruist hij af op de overwinning. Wat dan de 55ste in zijn carrière zou worden. Hij heeft al een aantal pole positions op 33 staan. Dus ja, het gaat crescendo met de Nederlander. Ronald van Dam, blijf even hangen, want ik wil je wat vragen. Ben je er ja, nog? Mag zeker. Ja. We hebben de enorme opkomst van het vrouwenvoetbal gezien. Ja. Hoe gaat het met de F1? Is er over 10 jaar ook zo'n race voor vrouwen? Nou, er zijn al races voor vrouwen. Het is een aparte klasse, hè? Maar ik zou heel graag zien natuurlijk dat er gewoon een vrouw mee gaat strijden tussen de man in de Formule 1. En liefst nog veel meer. Zou alleen maar leuker zijn. Dus ja, er zijn zeker vrouwelijke coureurs die aan de weg timmeren. We hebben een Duits in Sophia Flörsch bijvoorbeeld, die zeer getalenteerd is. Bijtske Visser uit Nederland. Maar ja, die stap naar de absolute top moeten ze nog wel maken. Maar ik zou dat zelf absoluut toejuichen dat dat zou gebeuren. En het is natuurlijk ook, in principe zou dat ook moeten kunnen natuurlijk in een auto. Dat je met mannen moet kunnen wedrijven. Ik juich het toe. Super, dankjewel. Wat is de volgende stap? Petra Zijp, jij zei, we hebben eigenlijk misschien wel een decennium nodig. Wat moet er als eerste gebeuren of hangt alles met elkaar samen? We hebben het gehad over bijvoorbeeld die loonkloof. Wat zou je op de agenda zetten voor zo'n decennium? Ja, nou, ik denk dat je zou moeten kijken naar echt wat structurele veranderingen. In ieder geval in Nederland. Ik denk dat als je nu kijkt dat er... je moet denken aan partnerverlof. Aanvullend geboorteverlof voor vaders. We zien ook op de Zuidas dat meer wordt opgenomen. En dat is heel goed. Je moet kijken naar het structureel naar beneden brengen van de kosten van de kinderopvang. We moeten naar transparantie op die loonkloof, hè, gender pay gap, moeten we goed naar kijken. En ik denk dat we daar ook echt stappen in kunnen maken. En ik denk dat als je kijkt naar het bedrijfsleven, dat je wel degelijk hebt gezien de afgelopen paar jaar dat bedrijven nu hun cijfers moeten openbaren. Hè. De tijd van mooie beloftes is eigenlijk voorbij. Bedrijven moeten met die harde cijfers nu komen en die moeten ze melden. Van hoeveel vrouwen ze op topposities hebben. Mannen en vrouwen, dat is een wet, evenwichtiger man-vrouw verhouding. Die is nu 2 jaar van kracht. Gaat eigenlijk over 3 dingen. passende streefcijfers moet je formuleren. Je moet plannen maken om die te realiseren. En je moet jaarlijks rapporteren aan de SER. Ik was op 29 januari bij de lancering van dat diversiteitsportaal. En daar zie je eigenlijk dat in de Raad van Commissarissen van 5800 bedrijven hebben het dan over, waar overigens maar een derde de cijfers heeft ingeleverd. Dat in de Raad van Commissarissen is er een kleine stijging van 22% naar 26%. Nou, gaat goed, gaat al een beetje beter. Raden van bestuur is eigenlijk een stagnatie van 14% naar 15% in 2 jaar. En de subtop zie je gemiddeld 75% man en 25% vrouw. Kim Putters, die daar dus, de voorzitter van de SER, zegt daarover: gebrekkige voortgang van het percentage vrouwen noemt hij zeer hardnekkig. En ik denk dat dat zeker gezien kan worden als een soort wake-up call. Maar het meest relevante vond ik eigenlijk nog dat van die 5800 bedrijven die hiervoor kwalificeren, dat een derde maar de cijfers heeft ingeleverd. En ik denk dan dat uiteindelijk bij die 2/3 die dat niet heeft gedaan, dat dat misschien niet de grootste voorlopers zijn. Waarschijnlijk, ja, als het anders was geweest, dan hadden ze dat wel in de marketingstrategie opgenomen. Ja. Dus ik ben al jarenlang, maar nu nog meer, zeker naar het weerzien van deze cijfers, ook met die SER, dat diversiteitsportaal. Ja, ik ben een voorstander van een quotum. Ik denk dat je dat echt als een structurele oplossing voor een aantal jaren moet toepassen om te zorgen dat niet alleen in de Raden van Commissarissen, waar nu wel een wettelijke regeling is, maar ook uiteindelijk voor de Raden van Bestuur en eigenlijk op allerlei leidinggevende posities je echt goed moet kijken naar gelijke kansen voor man en vrouw. En als het niet gaat vanzelf, en dat gaat het al eigenlijk een aantal jaren echt helemaal niet, dan moeten we dat doorbreken. En dat is denk ik de enige manier om uiteindelijk vooruit te komen. En dan heb je ook weer mensen die zeggen, ja, maar vrouwen willen helemaal niet. Wat is jouw ervaring als je rondkijkt? Ik denk dat vrouwen inderdaad vaker zeggen van, nou ja, als van de 7 kenmerken die ik moet hebben, heb ik er 5. Dus ik zal misschien niet solliciteren. Wat zijn de 7 kenmerken? Nou ja, ik heb het niet over de 7 vinkjes van. Bijvoorbeeld in een vacature tekst 7, u moet dit en dat kunnen. Vrouwen zeggen veel eerder, nou ja, ik voldoe misschien aan 5 en die laatste 2 niet. Dus ik ga maar niet solliciteren. Dus wij zijn denk ik wat behoudender in het laten zien van onze ambitie. Maar die ambitie die is er wel degelijk. Oké. Fatia, wat we hebben gezien de afgelopen jaren is dat vrouwen in de politiek die enorm hun nek uitsteken totaal worden afgefakkeld op social media. En Wilma Kieskamp, parlementair verslaggever van Trouw, die regelmatig hier in de kring is binnenkort ook weer, die zei dat ze hoorden in de wandelgangen in Den Haag dat er vrouwen zijn die zeggen, weet je, dit of dit of dit is mij aangeboden als kans, maar ik denk dat ik het maar niet doe, want ik zou er doodongelukkig van worden. Is dat iets wat jij herkent? Hoe ga je er zelf mee om? En kunnen we daar iets mee? Of is het gewoon een fact of life waar we mee moeten gaan leren leven? Nee, ik denk dat we dat zeker niet moeten accepteren. Nee, om het simpele reden. Omdat je dan gewoon een heel groot deel van mensen gewoon uitsluit bij de politiek. Terwijl je wel keuzes maakt over hun leven, hoe ze dat inrichten. Maar ik herken het wel, hoor. Ik bedoel, Femke Halsema is onlangs herbenoemd. Hè. Nou, als er 1 vrouw is die kan meepraten over hoe je, nou ja, toch ook een slachtoffer kunt zijn van een lastercampagne en echt ronduit seksisme, is zij het wel. Zie je ook naar Sigrid Kaag, hoe met haar is omgegaan. Maar goed, dat zijn de zichtbare mensen. Ik noem net al, er zijn natuurlijk heel veel mensen actief in ook lokale politiek en veel kleinere gemeentes die het echt wel zwaar hebben. En ik weet dat dat echt heel grote reden is voor veel vrouwen om te zeggen, ja, ik ga dat toch niet doen. Ik denk ook wat speelt een ander ding is toch dat vrouwen veel meer ook voelen een soort beboete, hè, op carrière maken, zo maar formuleren. Zeker als je kijkt naar lokale politiek, het is part-time. Ik doe het ook officieel part-time. Nou ja, ik kan je vertellen, het is zeker niet part-time. Nou ja, let op als je bijvoorbeeld een jong gezin hebt of je wilt kinderen krijgen. Ja, dat zijn allemaal dingen die nu echt extreem moeilijk zijn om te combineren. Maar dan over de haat die je krijgt omdat je vrouw bent in de politiek. Ja, ik herken dat zeker wel. En ik denk ook echt dat dat heel erg onderschat wordt. Dat veel vrouwen toch dat voor zich houden of toch denken, ja, ik ga er toch niet zoveel mee doen. En daar maak ik me wel echt zorgen om. Hoe ga jij ermee om als jij hele nare berichten over jezelf leest? Of lees je helemaal? Ik lees bijvoorbeeld nooit wat er. Ik sluit me helemaal af voor de socials van dit programma. En af en toe hoor ik van een vrouw dan dit of dit of is er over mij gezegd. En ik heb geen idee hoe ik ermee om moet gaan. Wat doe jij? Nou ja, ik weet wel van mezelf, ik twitter veel minder bijvoorbeeld. Dat is iets wat ik eigenlijk al bewust